أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي جي سونو تورو بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالا نكو يالا دولي خيوال تي مسلكو جناو لولو مبوك نونغي عندك يين سي كتاب التوحيد اي ني جيل فانوير البونت اك جوروم نيار بونت بي سي دي واخ من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. تي بونت بي ني جيل بروم خام خام باغي جانغالي ني كيب كو خام ني دا لا توب بروم خام خام يي اك نجيدي top gi ngi len top ya ngi len top ci li yalla aramal fi tahrimi ma ahalla Allah top gi nga len top topo len top dine way wa innama da nga len top ci li yalla aramal subhanahu wa ta'ala sunu borom mune su boba yow day faqat ittaghastahum yow tengalen def len arbaba min dunillahi nga telen yalla def len ay yalla bay yalla mu nek buntu bu jara jang bu jara taxaw def ci ay taxaw setlu ndax tay ci sunu jamono lenn ci sunuy borom xam xam ak lenn ci sunuy njit ni len nit ñi topé top ngumba la lan moy top ngumba moy top ko xamne digelu la lu yalla wax digelu la lu yenente wax wala sax bal dafa dem ba téré la lo xamne farata la won yalla mo la ko sante mu ne la bul ko def motax buntu bi nek buntu bu jara jang ndax kep ko xamne da nga top borom xam xami wala nga top njid yi top gi nga len top dañu dem ba aramal la aramal lola lu yalla daganal su boba yow def nga len ay yalla place yalla mana jende nga len yalla lol nak du ay waxi kesse kesse alquran moko netali ci suratu tauba aya fanwer ak ben sunu borom subhanahu wa ta'ala mune ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahid la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun sunu borom neena ci sar bi muy netali melokanu yahudi ak nasarani muna yewut ak nasaran de daño japp seni borom xam xam al ahbar moy ulama ul yahud yahudi daño japp seni borom xam xam nasarani japp ubadun nasara moy ruhban ñu japp sen jamukatu yalla ya ñe borom xam xam ye lañ jël ñi top jaamukatu yalla la jaamukatu yalla ya arbaba min dunillahi ñu def len ay yalla bay yalla fiñu waron tek yalla lañ tek ñooñu yalla ne wamal masih isa nekul wal masih ibnu maryam isa mom nekul ludul doomu maryama mune wama umiru illa liya'budullah digaluñu nit ñi ludul nañu jaamu yalla ilahan wahid ben borom la ilaha illa hu amul kenn kudul mom yalla kenn mom kenn kot amul kenen na nga jamu yalla mom mune subhanahu amma yushrikun sel ñel na yalla walis liñ koy bokalé neena buñ ñëwé ci hadith bi ci suuf hadith Abdullah ibn Abbas mun yusiku an tunazzala alaykum hijaratun minas sama aqulu qala ar-rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Abdullah ibn Abbas neena sikku sak nekul ci ne dama ragal legi yeen ay xeer wacc sen kaw joge kaw asman daanu sen kaw ye ñim ngeen faatu luko waral lan ma waral ay xeer di wacc ci kaw nit ñi mune manan len yenen te bi neena ngeen naan ma Abu Bakar neena Umar neena Allahu Akbar lolou luñ ci deg moy tay da nga naan nit ñi Yalla neena yenen te neena ñu naan la diw neena alaykum assalam waaw sañ demé nak légui ba déglotu ñu Yalla déglotu ñu yonenti diw lañuy déglu kilifa diw lañuy déglu bu téré ñu def bu waxé bu téré ñu bayyi bu waxé ñu def su boba tek nañ ko placeu Yalla modax Abdullah ibn Abbas né dama ragal légui ay xéer kep sen kaw ngén faatu manan len Abu Yalla yonenti bi néna ngén nan ma Abu Bakar néna wala Umar té Abu Bakar ak Umar ginnaw yonenti bi ño upp daraaji ci kaw suuf ginnaw Abu yonent bi Abu Bakar mo ci top Omar ci top kon Abdullah ibn Abbas bu waxe lolou wa jamanom ñun ñu war ci daytalu war ci jangat bu baakha baakha baax mune wa hadha qawlu ibn Abbas mune li moy wax Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mune jawabun tontu la mom Abdullah ibn Abbas dafa tontu ay nit liman qala lahu ñako don wax inna Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma la yarani tamattu bil umrah ila al hajj neena mom da len don jangal mbirum umrah ak aj mom Abdullah ibn Abbas ñam don jangal mbir momu mu wax ba pare mu yaakar nañu dañ nan ko waw ñu nan ko Umar neena Abu Bakar neena mu len yeen legi ay xeer kep sen kaw ngeen de man ma len di wax lu yalla lu yonenti wax ngeen nan ma Abu Bakar ak Umar luñu wax ñina Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar Abbas ne len gaay daal koy tontu ne ko Abu Bakar ak Umar de gisunu tamattu bil umra ila al hajj nit ko xamne da fay aji mu def tamattu ba pare boole ko umra daal di aj ñom lan lañu gis an ifradul hajj afdal def ifrad mo gën ñom lool lañu wax aw ma huwa ma'na hadha wala ñu wax ko mala bu jégee bob وكان ابن عباس يرى ان التمتع بالعمره الى الحج واجب موم لم دون غيس موم ابن عباس موي تمتع اك بوله كو عمره اج نينا لول وار لا ويقول اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه سبع اصوات فقد حل من عمرته شاء ام ابا موم لول لا وخون مون كيب كو خامني دا لا اجي nga wër kaaba gi juroom ñaar yoon nga daw digënté safa ak marwa juroom ñaari yoon mu ne koku day mom halla min umratihi sham aba koku jeexal na ci umram bu ko nexé bu bañé ndax lolou moy umra lol nak lan motax Abdullah ibn Abbas wax len ko moy hadith Suraqa ibn Malik hina amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaj'aluha umra na hadith Suraqa yaron nabi sallallahu alaihi wasallam mo len waxon ñu def lolou umra ñu armal tawaf wër neeg bi ñu dox digënde safa ak marwa fa qala suraqa ya rasulullah ali amina hadha am li abad at bi dong lañ koy def wala ba abadan fa qala bal li abad yonent bi ne len ba abadan say ngeen ñewete li moy umra mu na wahina izan fala uzra liman is tusfiya an yanzura fi mazhab al ulama wa mastadallu bihi kullu imam mune fini du dakantu amna ngant kumu neex ci nit ñi mu xol ci ngir yi yirum malik shafi ahmad abu hanifa mu xol kenn ku neek lan moy ci sa dalil wa ya'khudhu min aqwali mu jël ci seeni wax ma dallalahi dalil waye lo xamne nak na and ak dalil kon gis nga terawuñ la nga jël waxi borom xam xam yi waye dañu bëgg sa yo jëlé waxu borom xam xam mu and ak dalil bu fekente ne mom lam la wax mo gëna seuss ci dalil bu jégué yalla waxu yonent nga jël su fekente ne nak mom lam la wax ay banexi bakanam kessala nga dal koy tek fele motam mu ne la buntu bi day jangalé top borom xam xam yi top ngumba bañu aramal loola lu yalla daganal wala ñu daganal la lu yalla aramal ci yow su boba japp nga len def len ay yalla tek len place yalla tabaarak wa ta'ala alquran def ñu wax ne fa in tanaza'tum fi shay su ngeen wuté ci dara ñi gisé ni ñaari koril yep wala ñaari nit ñep nek ay julit lan mo ci taxaway mune farudduhu ila allah war rasul delo len ko ci yalla ak yonent lepp lu leunt ci digeunte ay julit ci jakkaji la ci marché bala ci armelia la ci liggey kay bala ci fo xalat am nañ fa lu leunt ci ñom lu aaju ci seen walu diine ñu bëgg ci lu leer lan lañuy def nañ ko delo ci yalla ak yonent farudduhu ila allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila dello bi ngeen di dello la leunt ci yeen ci yalla lu muy tektale moy ay julit ngeen in kuntum mu'minin kon bu de gem ngeen yalla dello len li ngeen di lacce ci yalla ak bi yonentam ke gem ngeen yalla gem ngeen al-akhirah ya borom bi tabaarak wa ta'ala neena lol day mo gëna rafet am piri mune jele nañ ci bukhari ak muslim ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ñi yenen tibi sallallahu alaihi wasallam qala neena law istaqbaltu min amri mastadbartu fi mahtadait wa lawla anna ma'il hadi la halaltu mune hadha al-lafz lil bukhari amna hadith aisha wa lafzuhu fi hadith jabir if'alu ma amartukum wa lawla anni shuqtul hadi la fa'altu mislu alladhi amartukum batay ci ajla yandibi sallallahu alayhi wasallam nga wax ci hadith bukhari muslim mune man mi de suma jublul won ci sama mbir mi kon de duma ci woné ginnaw kon de sama hadi yu bi duma ko loj walau anna ma'il hadi la halaltu suma indale won tay hadi dana ko loj ci sen kanam neena hadith bo hadith bukhari la su ñew ci muslim mu ne def len lima len sante mu ne man mi tay suma indi won sama hadith yu fi la fa'altu mislu allazi amartukum dana def li nga xamne mom la len digal kon yent ba nga jangale ne kep ko xamne da ngay jangale mir dang ci jitu ba pare boy julli lo nit ñi day fek yow ngay julli so len di woro day fek nga wor bo len di terefen day fek nga bayyi ba lopp loy def dang ci jitu ba pare mune wabil jumla fali hadha qala ibn abbas lamma aradu al hadith bi ra'yi abi bakr wa umar qala yushiku an tanzila alaykum ijaratan min as sama mota bagay opposé abdullah ibn abbas munan len yonent bi neena ñi nan ko abou bakr ak umar neena muné yak arnané légui ay montagne wacc sen kaw ngén dé manan len yonent bi neena ngén nan ma abou bakr neena umar neena wa qala imam ash-shafi'i rahimahullah ajma al-ulama ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yad'aha liqawli ahad imam ash-shafi'i nen borom xam xam yep and ajma al-ulama fofu amul wute ni kep ko xamne sunna yonent leer na ci yow amato droit bayiko ndax waxi ken Allahu akbar kep ko xamne sunna yonent leer na ci yow ñu ne la li la yonent bi wax yow amato droit di jël waxu ken Allahu akbar lam yakun lahu an yad'aha li qawli ahad warato tek waxu yonent bi ndax waxi ken lu tax da yonent bi gëna mag ñep ko xalaat yonent bi ko gëna mag mune wa qala imam malik rahimahullah ma minna illa raddun wa mardudun alayhi illa sahibu hadha al-qabr imam malik neena kenn ku nek ci ñun say wax buñu nexé ñu jël buñu nexé ñu tek fé mu ne bam dess borom bammel bi mu jël baramam bi joxoñ ko ci bammelu yonent kenn amul droit delo waxu yonent bi imam malik mo wax lolu ma minna illa raddun wa mardudun alayhi illa sahibu hadha alqabr allahu akbar da doon wax benen riwaya kullu alkalam yukhaz wa yurad illa sahibu hadha alqabr waxu ku nek dinañ jël suñu nexé ñu jël buñu nexé ñu tek fele bu ne bam dess waxu borom bammel bi koku lu mu wax rek dañ koy jëfé mu daldi joxon ci bammel yonent bi mu ne mbokk yi li wa kalamul a'imma mom moy waxu njit yeb fi hadha almaana neena mbollem njit yi imam malik shafi ahmad abu hanifa ñom ñep li lañ wax amna ci kenn ku ñom ku wax ne iza sahha alhadith fa huwa mazhabi hadith bi wéré rek jeex na dama koy jëfé mu ne wa ma zal alulama rahimahumullah yajtahiduna fil waq fil waqa'iq dañul bo ba légui borom xam xam yi di gor gorlu ci événement yi ci xew xew yi di wax julit ñi lan lañ wara def bala ñuy wuté ak waxu yalla bala ñuy wuté ak waxu yonent bi mu ne faman asaba minhum falahu ajrani bepp borom xam xam bo xamne da nga gor gorlu nga ni nit ñi li lañ wara def lolu nga wax deppok wax yalla deppok wax yonent am nga ñaari tiyaba am nga tiyaba gor gorlu gi nga gor gorlu choono bobu am nga tiyaba deppele bi nga deppele nit ñi ak sunna yonent bi comme ni mu nekk ci hadith mu ne wa man akhta fa lahu ajr kep ko xamne ci borom xam xam yi da nga don gor gorlu ne nit ñi li lañ wara def nga joom mu ne su boba ben tiyaba rek nga yam kama fi hadith mu ne lakin iza stabana lahum ad-dalil nit ñi bu dalil léré ci ñom akhazu bihi wa taraku ijtihadahum gis ngeen akhazu bihi wa taraku ijtihadahum nit ñi sa yo xamantene dalil leer na ci ñom hadith bi leer na nañ wax yalla leer na li la borom xam xam yi wax mu ne nit ñi nañ bayyi ijtihad nañ bayyi gor gorlu di lambatu ndax kat leer na yalla neena nañ def li yonent bi neena nañ def ni leer na jaratul ñuy wëri mu ne wa amma iza lam yablughuhum alhadith bu fekke nit ñi nak amuñu hadith wala jotaguñ ci aw lam yasbit anin nabi sallallahu alaihi wasallam indahum fi hadhihi alhadd fi hadith wala nit ñi ñom ñoo gis ne ah ñun de li ñuy def jotaguñ ci lu yenen bi wax hadith gisuñ ci hadith aw sabata lahu mu'arid wala amna kan lu ñew contre li ci waxu yenen bi wala waxu yalla wala amna luñ ko ñuñ ko jaglel fa hina isin yasughu lil imam an yajhida su boba nak dañuy jël mbir mi ñu yobu ko ci borom xam xam bi ñu ne ko gor gorul nga dimbali ñu nga leralal ñu fi lan la fi yalla bëgg wax wala lan la fi yonent bi bëgg wax suñ ci doon joxe misal moy wa atimu siyama ila layli ak fakhsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi yalla dafa ne bu ngeen woré na ngeen motali koor gi ba guddi ci ay baati olof ku deg ne nañ motali len koor gi ba guddi lay wax guddi ban heure la ha waye yenen bi bam koy firi gis nga timis la wax ndike bu timis jotté guddi jotna njapit bi muy wax mirum raxas dafa ne na ngeen raxas sen kanam raxas sen loxo ba ci cionci ngen massa bop yi ngen raxas tanki ba ci dojori am ñen ñu déggene fakhsilu wujakum waydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ila al ka'bayn dafa am dag dag bi moy digënté raxas kanam ak raxas loxo fofu amul dag fakhsilu wujakum waydiyakum ila al marafiq fofu yalla ghasl la wax waye bimu né wamsahu bi ru'usikum masalen sen bop def ko continuer wa arjulakum kon tank dañ koy massa fofu lan moko leral yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo ne dañuy raxas tank mo raxas tank ci sifatu salatu nabi sallallahu alayhi wasallam yenen dum don jappe mo tax ñu leral ne tank dañ koy raxas kenn ko massa mune wa fi ahdi al a'imma al arba'a innama talabul ahadith mimman hiya indahum bil luqa wa sam'i cha jamono yi njid ya muy a'imma yi njid yi ñom ñey dañ doon sakku ay hadith diko jang diko leer lu ca ñu fekkon jamono ñoñu di wax ñuy deg ñoñu di wax ñuy bind wa yusafiru rajul fi talabil hadith ila al amtar iddat sinin da nga lan gis ku tuk ci ñom ay ati ati at dem ci ay dekk dekk dekk dekk ngir jang hadith summa i'tana al a'imma bit tasanif après ngid ya dadi son lol ci talif teri wa dawwanu al ahadith wa ra'awha bil asanidha ñu bind hadisi utal ko ay cyallala diw moko jele ci diw diw moko jele ci diw diw jele ko ci yonent bi dadi ko utal ay cyallala wa bayyanu sahihaha ñu leral yu wir ya min da'ifha ak yu werul li la yonent bi wax li yonent bi wax li mo wer li werul mune wal fuqaha sannafu fi kulli mazhabin ñi nga xamne ño doon jang mbirum fiqh yonent bi ay waxam ak waxi yalla borom xam xam dañ ko xaj li ñeene ñi daal di jël ne waxi yalla dañ koy tafsir daal di koy leral tafsiriku ñeene ñi jël waxi yonent bi daal di koy sarh la ca bok ci mbirum tawhid am ñu mba di ma ci jang lolu moy nu ñuy kennale yalla la bok ci mbirum nu ñuy jaamo yalla muy fiqh am ñu ma ci jang lolu ña bok ci mbirum histoire da di jang sira ma ci jang ci lolu non la borom xam xam mi deme ci jamono ñi jang li ñi jang li ñi jang li ñi jang li pour leralal dami adamay leralal julit yi naka lañuy jaamo yalla tabaarak wa ta'ala mune mbollem borom xam xam yi talif nañ ay tire ci mbollem mazhab wa zakaru hujajal mujtahidin waye talif ñu tere rek bind nonu waye dañoo indi ay tektal indi seeni dalil fasahala al amru ala talibil ilmi lol nak lan la jur moy kuy jang xam xam mbir mi daldi yomb ci yow waw kep ku jog di wari xam xam ñom yombal nañ mbir mi ba so joge rek branche bo ci jaar dang fa fekk lo xamne dana doy ci yow pour nga am lula leer pour nga jang wa kullu imamin yazkuru al hukma bi dalilihi indahu imam bu ci nek wax nga say dalil wax nga li nga xamne mom nga gis wax nga li nga xamne mom nga leral ci say téré ak say talif mbokk yi mu ne wa fi kalami ibnu abbas radiyallahu anhuma ci wax ibnu abbas bi ma yadullu ala anna man balaghahu ad-dalil falam ya'khuz bih taqlidan li imamihi fa innahu yajibu al-inkaru alayhi bit-taghliz li mukhalafatihi ad-dalil wax ji di wax ibnu abbas bi mu wax sahaba yi ban wax la len ibnu abbas wax mané len yonent bi néna ngén nan ma abou bakkar ak umar nénañ légui ay xéer daanu sen kaw ngén dé wax ji mu wax len day tektalé né képp ko xamné indil nañ la dalil né la yalla néna yonent néna djëloko ndax sa kilifa gi nga top ndax sa bour bi nga top ndax sa njit bi nga top koku dañ la wara wéddi dañ la wara jout baram dañu wara wax ak yow te buñuy wax ak yow dañ ko wara taral ndax lan ndax da nga weddi wax yalla ak wax yonent kep ku weddi wax yalla ak wax yonent ken waru la baye non ken warul négocier ak yow ala wala dut baram ne la ey delu watal ginnaw mbok yi mun wa qala al imam ahmad haddathana ahmad ابن عمر البراز حدثنا زياد ابن ايوب نون غاكاي ديلو بامو نييو سي ان مالك ابن دينار ان اكرمه ان ابن عباس قال ليس منا احد الا من يؤخذ من قوله ويدع غير النبي الله اكبر ابن عباس نانا ليس منا احد امول كين سي نون الا يؤخذ من قوله ويدع دا نجيل سا واخ ولا ني تك من غير النبي بام ديس يونتبي يونتبي كو جيل واخام رك الكوغا واو كو جيل واخو يونتبي رك الكوغا ليس منا احد لا واخ امول كين سي نون الا يؤخذ من قوله ويدع دا نجيل سا واخ ولا ني تك كو ودي واخو امام مالك دا نيكو سي كولا نيه امام مالك واخ غاني كو جيلوما احمد واخ غاني جيلوما شافعي واخ غاني جيلوما ابو حنيفه واخ غاني جيلوما كو نيك لا واخ سولا نيهي مو واخ واخا ما بار غاني كو جيلوما وايي يونن ساي واخي با بارغا باج كو جيل الكوغا لوتاخ داخ القران غا ودي وما اتاكم الرسول فاوزو فليحذر الذين يخالفون عن امره يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول كون مونغو من ولا هذا تكولي فيجب الانكار على من ترك الدليل لقول احد من العلماء دا نيو ورا ويدي واو كيب كو خامني داغا باي دليل سوني دليل مو يالا نينا يوننت نينا كيب كو باي دليل دنج لا ورا ويدي ناخ بورو واخو بوروم خام خامي نان جولي nga nan dedet waru ñoo julli ndax diw neena walal tay senegal walu ñu dul julli walé ne du tax du ngeen julli ñu ne ñun duñ julli lu jax ñu ne nangam amna ñu dul wor so la ne lu tax du ngeen wor ñu ne nangam amna ñu dul aji mak so la ne lu tax ñu ne la nangam yo ñem nak mbokk yi dañ leen wara dello ginaaw leralal leen xamal leen ne waxi yalla kenn duko bayyi ndax waxi nit waxi yonent kenn duko bayyi ndax waxi kilifa kilifa go am yonent be ko gëna nek kilifa wala wala ku mag ko am yonent be ko gëna mag borom xam xam bo am yonent be ko raw wala kon nak kenn du bayyi waxu yonent ndax waxu samba wala waxu demba kenn du bayyi waxu yalla waxu yonent ndax waxi ay borom xam xam kainun man kana nak kumu meuna don kainun man kana mune wana susal a'imma ala hadha mune borom xam xam dañu wax ci li indi ci ay texte yu leer wa annahu la yasu'u at-taqlid illa fi masail al-ijtihad allati la dalila fiha so degge ñu ne dañuy ijtihad lan moy ijtihad xam ngeen ijtihad ijtihad moy lan dama len di laaj lan moy ijtihad tontu da lay xaar ijtihad moy lo xamne yalla waxu ci yonent waxu ci ah te legi julli ñi soxla nañ ko il faut ñu def ko ñu bayyi borom xam ñu wax ila lolu ñun lan lañ ci wara def su baba ki ñew wax li ki ñew wax li ki ñew wax li kula neex ci ñom nga top ndax lolu ijtihad la amma nak lo xamne mom dafa ne fang amatu li jaar ndax olof yi neenañ lu reer lañuy jeex wala waye lu na fang mi ni nga romb ko da ngay jeex kon naro ñuk lolu moy ijtihad ijtihad moy lo xamne dalil ñewu ci yalla waxu ci yenent waxu ci jurat ci def ijtihad mune allati la dalila fiha yurja ilayhi mune lo xamne masail yo xamne la ijtihad fiha yoy dañ koy dello ci yalla ak yenent mune allati la dalila fiha yurja ilayhi min alkitab wa sunnah lepp lo xamne amul dalil dañ koy delo ci alquran ak sunna ñun pek ko fa su fekke amul alquran ak sunna ñu doga xol ijtihad hadha huwa alladhi anahu ba'd ulama mun li la borom xam xam yi sonni sonnu pour leralal ñuko bi qawlihi la inkara fil masail al ijtihad motax ijtihad tamit kenn duko weddi na lele ñu dugg ci masala bo xamne dañ ñoo leralal fofu ne li la waye amul dalil amma ma khalafa al kitab wa sunna su fekke nak lo xamne dafa ñew wutek al qur'an ak sunna fayjib ar radd alay lol dañ ko wara sanni fele ca mboy mboy ko kama qali ibn abbas wa shafi wa malik wa ahmad wa zalika majmu'un alayhi munel lolou la ñepp dajje kama taqaddama fi kalam al imam shafi'i rahimahullah kom dañ ko gisee ci waxu al imam shafi'i rahimahullah kon mbokk julidi suñu dars tay ngeel benu dars la buy jangale man ata al ulama wal umara fi tahrim ma ahalla Allah aw tahlil ma harrama Allah faqad ittakhazahum arbabam min dunillah kep ko xamne da nga top borom xam xam yi wala nga top njidi ci aramal lu yalla daganal wala nga daganal lu yalla aramal tek nga len place yalla tek nga sa njit yoyu place yalla kon lolo tax top njit top borom xam xam top nitu aduna baxna waye nak fek terewula lu yalla wax fek daganul ci yow lu yalla aramal nanal sangara dina ko soppi mew dede duma la top bul wor duma la top bul julli duma la top nangam ak nangam dama nga tak lopp ñenti jabar duma ko def ndax lolou da aram ay dalil yu leer ñoo ci ñew kep ko xamne da nga top ab borom xam xam aramal li yalla daganal wala nga daganal li yalla aramal def nga ko yalla te ku def nit yalla bo jaay ak yalla du bax ci yow yalla waxon na yonenti bi lay nasharakta la yahbatan amaluk wala takunanna min al khasirin bis boma bolé kenen sa jëf yeb dina sipéku da nga bok ci way perte yi kon li moy dars tay no ngi ñaan yalla mu deggal ñu njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su fekke amna ay laaj